سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی ایک جانب کھنکار دیکھا، آپ نے اسے کھرچ دیا۔ ایک روایت کے مطابق ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور اسے میں نے کھرچا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ نماز میں ہو تو اس کے چہرے پر کھنکار پھینک دیا جائے یا تھوک دیا جائے؟ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں ہو تو وہ ہرگز اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکا کرے، البتہ بائیں جانب قدم کے نیچے تھوک لیا کرے، اگر وہ جگہ نہ پائے تو اپنے کپڑے میں تھوک لیا کرے۔ حدیث نمبر 1935، مسند احمد۔